Kiss FM. Hey, party people, bună seara, bine v-am regăsit la Kiss Kiss in the Mix. De acum încolo avem 3 ore de party cu voi, ca de obicei, DJ Young și Olix in the Mix. Până la 10, ziceam, cele mai hot piese in the mix pe care voi le cereți, iar printre ele mesaje și dedichisuri care vin prin SMS la 0722 20 60 20 sau pe facebook.com/KissFM România. Și undeva până în ora 10, în această seară, încercăm să dăm și potul Kiss Cash, care a ajuns la 3200 de euro, mam! O grămadă de bani, multă baftă la Kiss Cash. Hai să începem Kiss Kiss in the Mix. Aroma, aroma mea. And I can't believe it. White girl got some ass, I wanna see it. Black girl got a ass, it ain't a secret. Baby, turn around, I wanna see it. Try to see it, gotta see it. I wanna see that bubble, yum bum. But I'm bum, but I'm bubble, yum bum. But I'm bum, but I'm bubble, yum bum. But I'm bum, but I'm bubble, yum bum. But I'm bum, but I'm. She got that badonka, donka, donk, donkey. Thing so fat, thing so chunky. Call me Michael Jackson. Cause I love to play with monkeys. It's a Miami thing, that's right. We down for anything, that's right. You do everything, that's right. Flow right a pit bull and the gang. I'm off the chain, lang, lang, lang. Ustedes saben quién es quién. Mira esa linga, con toda esa nalga de brinco. Como tú sabes, pa' loco. De los buenos quedan poco. Mami, mueve los cocos. I don't care where you from. As long as you got that bug. And I can't believe it. Girl got some ass, I wanna see it. Black girl got a ass, it ain't a secret. Baby, turn around, I wanna see it. Try to see it, gotta see it. I wanna see that bubble, yum bum. But I'm bum, but I'm bubble, yum bum. But I'm bum, but I'm bubble, yum bum. But I'm bum, but I'm bubble, yum bum. But I'm bum, but I'm. Now turn left, turn right, turn around. You can tell what I like. She look good. I wanna see it, but I'm bum, but I'm. I can't believe it. White girl got some. I wanna see it, but I'm bum, but I'm. I can't believe it. White girl got some. Florida și Pitbull, Can't Believe It, la Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem ce zic mesajele. Primele SMS-uri sosite la 0722 20 60 20. Desigur, cele pe care le-am ales. Petru din Vaslui vrea pentru Mădălina cea mai frumoasă fată din lume, zice el. Păi dă-ne și nouă o poză să ne convingem și noi odată că nu mai pot cu fata asta. Pe bune, să dăm și noi verdictul, da? Și Andreea din Ialomița vrea pentru iubitul ei, pentru Marius, neapărat, zice, o piesă de la J Balvin. Păi, hai să vedem cum vin ele in the mix. Bing Pink și Nate Cruz, Just Give Me A Reason. Avem un edit semnat J Murano chiar acum. Mixăm apoi J Balvin, că ne-ați cerut. Yo Te Lo Dije și apoi Shift și Marius Boga, Sus Pe Toc. Olix in the mix, DJ Young on the mic la Kiss Kiss in the mix. Asculți doar hituri. Tú lo sabes. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl, que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl, que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Y fue un placer tenerte.

Kiss Kiss in the Mix, sus pe toc pentru fetele care au fost toată vara în felul ăsta, da, la munte, la mare, în concedii, în vacanțe, unde nu s-au săturat să petreacă. Asta e o piesă cu care am trecut vara, nu? Și iată că o ascultăm chiar și acum. 3200 de euro este potul momentului la Kiss Cash. Încercăm să dăm grămada de bani undeva până în ora 10, chiar în programul Kiss Kiss in the Mix. Mixăm acum Antonia și Puia, Hurricane, la Kiss FM, asculți doar hituri. My love is like a hurricane, got it swirling around in my brain. Feels like every day's a Saturday, right now I need a simple day. Cause love is like a hurricane, call me up and just stop this feeling. I fight for you every single day. My love is like a hurricane. Yeah, yeah, yeah, uh-huh. Nimic nu e popune, bunătate. Am nevoie de un PR ca să pot să apar în lume. Îți iei haine de top, schimb mașinile non-stop, dar îți vezi familia în poze de pe desktop. Ne judecăm după avere, însă cât de scump ar fi, toate gențile țin chestii în ele. La toate telefoanele te auzi la fel, și chiar și bicicleta te plimbă prin cartier. Dragoste, n-ai unde să găsești, n-ai unde să întâlnești, chiar dacă îți dorești, no, no. Ochii în celulare, calculatoare, ne uităm tot mai mult în jos și mai puțin la soare. Dependenți de buze rușiate, funduri bombate, ne lăsăm familiile în spate. Diavolul râde în hohote, nici în biserici nu e dragoste, e afacere. E prea lacum aproapele, fratele, când ești la greu, multă lume întoarce spatele. Dragoste, caută toți, dar trecem unii pe lângă alții ca niște roboți. Pierdem din vedere lucruri esențiale. În goana după bani știi că dragostea dispare. My love is like a hurricane, got it swirling around in my brain. Feels like every day's a Saturday, right now I need a simple day. Cause love is like a hurricane, call me up and just stop this feeling. I fight for you every single day.

atent, mai în asentiment. N-am fi ajuns aici, nu-mi place cum sună the end. Știi tu, e soarele meu și-mi pasă, dar chiar nu pot să vin când vrei acasă. Și dacă n-ar fi dependența de privirea ta și faptul că ai putea să fii oricând de altuia, ți-aș lăsa un mesaj că am plecat. Ascultă, nu mă întreba, destinație necunoscută. In the mix, pe site, pe kissfm.ro găsești concursul și aplicația 10 hituri pentru 10 ani. Votează hiturile tale preferate, cele care crezi că au fost cele mai tare piese în ultimii 10 ani. Și sărbătorim cu voi câștigătorii. Am pus la bătaie un laptop, un DVD player sau o cameră foto Sony, pentru că în curând Kiss FM împlinește 10 ani de hituri. Chiar pe 5 noiembrie se întâmplă asta. Aveți pe site concursul 10 hituri pentru 10 ani. Multă baftă! Ascult doar hituri. On my passport, you make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. You talk dirty to me. You know the words in my songs. No habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Jazzy on. Right now. Let's get back to the music. FM. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you can hide when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.

Piesa asta, Alex Gaudino împreună cu Nicole Scherzinger, ex Pussycat Dolls, se numește Missing You. Printre hiturile mixate pe care voi le cereți și mesajele pe care le luăm fie prin SMS, fie de pe Facebook-ul Kiss FM, de pe wall-ul Kiss, trebuie din când în când să fiți foarte atenți la piesele pe care le prezentăm, așa cum este următoarea, o țineți minte și o băgați bine la cutiuță. Vama, perfect fără tine, Alex in the mix, DJ Young on the mic, la Kiss Kiss in the mix, asculți doar hituri, continuăm petrecerea. Nu mai urla, se aude în bloc. Am înțeles ideea, ai risipit iubirea pe un dobitoc. Ești naibit din casă, eu asta aștept, iubitor. Ești liberă să cauți fraierul. Mă declar vinovat. Am circumstanțe însă, am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat în instanță morală, dar ai uitat. Dansai prin vamă goală și era perfect. Supărare. Decât premiant în închisoare, mai bine repetent în drum spre mare. Hello, party people, chisomanilor, back to the mix, back to the party. Începem o nouă serie, 40 de minute non-stop mix, la Kiss Kiss in the Mix, cu voi DJ Young și Olex. Ora începe cu Nicole Sherry, Memories. Vine imediat Anda Adam, Dacă Ar Fi și J Balvin, Tranquila. Suntem cu voi până la 10, la Kiss FM, mixăm doar hituri. Finale de sportiv. Déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los kila. Trrra, trrra, tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila. Trrra, trrra, tranquila, dale, baby, que tú eres la que más domina. Relax, no fui mal compás, vamos a hacerlo como si fuera GAN. Ya sabe que tengo la clave, escápate conmigo solita en la nave. Vámonos manual o en el automático. J to the beat, tú sabes que soy matemático. Practico contigo todo lo que tú quieras, pa' que la pasemos toda la noche entera. Y veo tu cuerpo, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. The business. Ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los kila. Trrra, trrra, tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila. Trrra, trrra, tranquila, dale, baby, que tú eres la que más domina. Impresionante, demasiado elegante, vamos a hacerlo más, que brille como un diamante. Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice. Y una vez sabe inteligente, más no más. La forma que me mira y su vestido bien nice, hace sentirme frío como si fuera ice. Pero se me pega bailándome inside. Tiene un doctorado a lo Tony Dye. Veo tu cuerpo, wow, wow, wow, wow. Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los kila. Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los kila. Trrra, trrra, tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila. Trrra, tranquila, dale, baby, que tú eres la que más domina. Modo, modo, modo, modo, modo, modo. Zay en la casa, San Andrés, Mr. Phone Music, DJ Map, Gotex, Miguel Man. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Okay. Infinity Music, Mosty, The Business, La Familia, yeah. The Business. Ey, ven tranquila, déjate yo. 40 minutos de non-stop mix, Kiss in the mix. In the hotel room, we don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. It's a run in our blood, that kind of kind of boss. Let me be your ruler. You can call me queen bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me queen bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hituri. Hai să vedem ce mai zic mesajele care sosesc la 0722 20 60 20. Iar puțin mai încolo ne uităm din nou pe facebook.com/KissFM România. Monica din Baia Mare vrea pentru Dorin și un mesaj: chiar dacă nu-ți dai seama, să știi că țin mult la tine, prostule. Vreau foarte mult Delia aproape de tine. Hey guys, sunt Carmen din Tulcea și eu și mama vă ascultăm acum. Am dorit doar o piesă de la voi, Deep Central, Sus până la cer. Foarte bine, hai să vedem cum le mixăm. Întâi și întâi avem o cerință de a voastră, F Charm și Delia aproape de tine. Mixăm apoi o altă piesă pe care ne-a cerut-o Pitbull și Cristina Aguilera, Feel This Moment, iar apoi avem și Deep Central, Sus până la cer. Varianta edit J Murano. Olex in the mix, DJ Young on the mic la Kiss FM, mixă doar hituri. Închid ochii și visez atunci când nu ești lângă mine. Numai gândul mă poate aduce cel mai aproape de tine. Și prima frază a fost: hei, voi, nu vreau relații. Ți-ar după o lună, două, ne dădeam palpitații. Telefonul tău mă trezea și o voce caldă spunea: bună dimineața, ce faci? Nu bem și noi o cafea. Și e rapid din casă să n-o fac să aștepte, că merită orice, ea nu-i ca alte fete. Și sunt perfect convins și inima mea spune că dacă îmi cer oricând, purtăm același nume. Și iarăși vine vreme rea, nu pot să fac cum spune ea. Eu vreau să fiu doar mă știe mai bine decât mă știu eu, că știe cum să facă din orice gest un cadou. She give me the love and love, that's why I'm singing up for you. Physical attraction, physical attraction. Nu mai sunt eu când ești ready for the action. Physical attraction, physical attraction. Dragostea din noi un fel de perfect collection. Și iarăși vine vremea rea, nu pot să fac cum spune ea. Eu vreau să fiu doar cel mai aproape de tine. money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Just wanna feel this moment. Ooh, I just wanna feel this moment. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, come on, dale, que la cosa está rica. The tallest building in Tokyo, long way from them hallways. Filled with O's and O's, day counting always. Real fat all day. Now, baby, we can parlay. Oh, baby, we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. It's nice to meet you, but time is money. Only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. One day while my light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. But live for the moment, makes sense, don't it? Huh. And I make dollars, I mean billions. Yeah. I'm a genius, I mean brilliance. Brilliant. The streets is what schooled them and made them slicker than Slick Rick the ruler. Yeah. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shula. I'm far from cheap. I break down companies with all my peeps. Right. Baby, we can travel the world and I can give you and all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day, glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. Iarăși vine mâinile, sus, sus, soarele s-a dus. When our worlds collide, I'm gonna wanna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a kid. When your words mean nothing, I go la la la. I'm turning up the volume when you speak. Cause if my heart can't stand it, I'll find a way to wrap it. I go și Sam Smith la Kiss Kiss in the Mix. Suntem mai departe în cele 40 de minute non-stop mix, piese mixate fără publicitate. Pentru că în curând împlinim 10 ani de Kiss FM, pe site-ul nostru pe kissfm.ro găsești concursul și aplicația 10 hituri pentru 10 ani. Votează acolo piesele care ți-au plăcut cel mai mult. Spune-ne ce ai făcut în ultimii 10 ani și poți câștiga un notebook, un DVD sau o cameră foto Sony. 10 hituri pentru 10 ani, găsești toată nebunia pe site pe kissfm.ro, iar pe 5 noiembrie Kiss FM sărbătorește 10 ani de radio, 10 ani de FM. Mixăm Calvin Harris, Thinking About You, avem Raluca, Surrender My Love și Smiley acasă. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri, continuăm petrecerea.

Vreau să beau cât se cuvine, să stau cu cine vine, să-mi iubesc prietenii așa cum mă iubesc pe mine. Vreau să gust din plăcere, să trec peste durere, știi că viața oferă doar celui care cere. Celui care cere. Și-mi vine câteodată să plec, să-l las pe altă de tot, dar atunci îmi amintesc că în viață nu există rupor. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc. Să plec, să o las pe altă de tot, dar atunci îmi amintesc că în viață nu există rupor. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Piesa nouă de la Smiley, Acasă, la Kiss Kiss in the Mix. Încheiem 40 de minute non-stop mix, dar mai departe pregătim pentru voi 3 super hituri: Robin Thicke, Blurred Lines, Avicii, Wake Me Up. Și ora se va încheia cu Mr. Connector, Noi Ne Potrivim. Continuăm partiul la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Olex, asculți doar hituri. Like and pull your hair like that. So I did watch, can't wait for you to salute the chew, dip pimp. Not many women can refute, dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get confused. Carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up. Final de oră la Kiss Kiss in the Mix. Baftă maximă mai departe celor care s-au înscris la Kiss Cash. Avem cele mai mari premii din istoria radioului. Ai 3 variante de înscriere, fie printr-un SMS cu tarif normal pe care îl trimiți la 0735 600 100 în care treci numele, prenumele și orașul din care asculti Kiss FM. Fie pe site pe kissfm.ro, acolo găsești link direct către Kiss Cash, sau de asemenea ai un buton de Kiss Cash și pe Facebook-ul nostru, pe facebook.com/kissfmromania. Dacă te sunăm și intri în direct, trebuie să ne spui cum se numește piesa concursului, adică piesa difuzată pe Kiss înainte de a intra tu în direct. Dacă știi, iei potul, dacă nu știi, câștigi un prieten, pentru că dacă ne spui numărul lui de mobil, îl punem și pe el în direct și dacă știe cine l-a recomandat, câștigă 100 de euro. Pe 9 fix vine piesa Non House și apoi pregătim, ca de obicei, o oră întreagă fără publicitate, doar cu hituri mixate. DJ Young și Olex in the Mix la Kiss FM, mixăm doar hituri Kiss Kiss in the mix. Ui, da, eu zic nu. Și tot mereu facem cum vrei tu. Eu zic, hai. Tu zici mai stai. Tu spui destul când eu cred că ar mai. Tu calculată, eu mână spartă. Tu liniștită când eu vreau ceartă. Eu vreau să vă mergem pe filme pe bandă. Și iară ne batem pe telecomandă. Ce romantic, ce frumos. Tu prea sexy, eu prea gelos. Cum ne-am găsit noi doi, unul pace, altul război. Dar noi ne pot primi, fiindcă ne iubim. Dar noi ne pot primi, fiindcă ne iubim. Da, da. Te vedu cinematograf, eu direcția de holograf. Eu vreau specific românesc, că tu deja sunt la chinezesc. Eu vreau la munte, tu vrei la mare. Eu ochelari de schi, tu ochelari de soare. Votescu, Escu, eu cu Altescu. Eu Eminem, tu Eminescu. Ce romantic, ce frumos. Tu prea sexy, eu prea gelos. Când ne-am găsit noi doi, unul pace, altul război. Da, noi ne pot primi, fiindcă ne iubim. Da, noi ne pot primi, fiindcă ne iubim. Da, da. Spune lumea că împreună suntem un cuplu desastru. Dar nici nu vreau să mă gândesc ce-am fi unul fără altul. Fizica ne spune clar că extremele se atrag. Când e dragoste curată, ne munim ca yin și yang. Că noi ne zis că nu mă mai cunoști, că tot ce a fost s-a dus și acum suntem niște foști, doi proști. Când tu strigi, eu strig mai tare și parcă-mi place să te văd atunci când te doare. Asta-i dragoste și ură, nu mai am cuvinte când liniștea asta urlă. Lovește tare inimă, spune ce ai de spus. Încă sunt aici, fiindcă eu pot să le duc fără frică, ca la început. Când nu știai, nu mă priveai ca un necunoscut. Și acum ai scut, tu nu mă asculti. Ne știm din altă viață, te rog să nu uiți. Te cunosc de undeva. Femeie deșteaptă, nimic normal în lumea asta aberantă. Totul e în pantă, ține-te de mine. Că uite cum se uită toți, dar nu ne vede nimeni. Singuri împotriva lumii, cine ne oprește? Clișeul clasic, trebuie să iubești, orbește. Inima privește, încă n-am ajuns. Și nu mă întreba chestii care nu au răspuns. Că nu vreau să te mint. Știi că nu prea pot să vorbesc despre tot ce simt. Trebuie să mă simți. Orgoliu nu te lasă. Poate nu acum, poate în altă viață. Te cunosc de undeva. Yeah. Și frică. Te cunosc de undeva. Hey, back to the mix, back to the party. Am avut și piesa Non-House și de acum încolo începem o oră întreagă fără publicitate, doar cu hituri mixate. Suntem cu voi până la 10. DJ Young on the mic, Olix in the mix. Unde altundeva decât la Kiss Kiss in the mix, unde pentru voi mixăm doar hituri. Emily Sande, Read All About It. You've got the words to change a nation, but you're biting your tongue. You've spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong. Come on. make the baddest bitch look good any day. I won't forget the day you rescued me, the day your true colors came out to play. Did anybody tell you you look better with your makeup on? Did anybody tell you you don't matter to me anymore? I was your joke, you were my heart. Played me well like a deck of cards. See the tears run down your face. Do you think my mind is gonna change? On my way to escape on a There's something about you, girl, that makes me smile with the first ray of the sun. Those eyes that know so cute, those lips that I wanna kiss, let's have fun. Good morning, sunshine in my face is first thing that you see. Magically wonderful, amazing things will be happening to you and me. Pillow fighting, church and riding, happiness, yes. We're jumping on the bed cause we don't feel no stress. Yo, we're screaming, acting foolish and I'm loving this. I'm yours and you are mine, hey yo mister, I'm your miss. Miss. Sasha Lopez și Radio Killer, Perfect Day, la Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem ce mai zic mesajele, ce de richisuri s-au mai strâns. Hello, DJ Young și Olex, mă numesc Simona, sunt din Pitești. Încerc să nu ratez nicio emisiune de-a voastră. Vă rog să-i spuneți iubitului meu, Marius, că-l iubesc foarte mult și îi dedic piesa Puia și Don Baxter. Și Diana din Cluj vrea pentru Andrei, de care recunoaște că s-a îndrăgostit până peste urechi, piesa pe care a ales-o, Pink, True Love. Hai să le mixăm atunci așa, în ordinea în care le-ați cerut, Puia, Don Baxter și Connector mai întâi, apoi vin Pink și Lily Allen, True Love și James Arthur, Impossible. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Ladies and gentlemen, Puia, Baxter, Vagabond. Nevastă mea vrea tot ce-i nou, dar moda se schimbă repede rău, hey! Iubi, pantofii sunt criminal. Bagă bani. Doctorul îmi spune, puia te știu. Îi tremură mâna pe bisturiu, de-aia bag repede bani în sidiu. Bagă bani. Domnul milițian, stai așa, încă nu scrie, hai să o dăm cumva. Ce naiba, doar noi suntem golari, nu trebuie să mai spui. Bagă bani. Hârtie, plastic sau chiar monezi, mereu te stresezi, vezi să nu-i pierzi. Când o pui, toți sunt fan și îți zic Bagă bani. Când ai milioane, ești cel mai tare, însă asta nu e tot. Când sufletul râde, nu-ți trebuie multe bani, știi, nu stau pe loc. Faci milioane, ești cel mai tare, trebuie să și trăiești, yes. Decât să stai să-i strângi, mai bine să îi cheltuiești. Bani, bagă bani, bani. Bani, bagă bani, bani. Bani, bagă bani. Îți place mișcarea, vrei un safari cu africani? Bagă bani. Te-ai săturat de covricea urme, vrei mușchiuleț sau somon fume? Bio, ce naiba, doar piept de curcan. Bagă bani. Brunete roșcate, blonde tunate, doar cu liceu sau la facultate, când sufletul tău e de golan. Bagă bani. Conduci beat sau fără carnet, la școală mereu tu rămâi repetent, însă tăticul e milionar. Bagă bani. Când ai milioane, ești cel mai tare, însă asta nu e tot. Când sufletul-ți râde, nu-ți trebuie multe bani, știi, nu stau pe loc. faci milioane, ești cel mai tare. Trebuie să și trăiești exact. Decât să stai să-i strângi, mai bine să îi cheltuiești. Cineva a dus pe lume bani, bani, bani, stricați inimile bune. Bani, bani, bani, când ai mulți îi risipești, când nu ai înnebunești. Cineva a dus pe lume bagă bani, bani, bani, bani, bagă bani, bani. Bani, bani, bani, bani, bagă bani. kfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. Sometimes I hate every single stupid word you say. Sometimes I wanna slap you on your whole face. There's no one quite like you. You push all my buttons down. I know life would suck without you. At the same time, I wanna hug you. I wanna wrap my hands around your neck. You're an asshole, but I love you. And you made me so mad, I ask myself why I'm still here. Oh, where could I go? You're the only love I've ever known. But I hate you, I really hate you so much, I think it must be true.

lástima que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí, lástima que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar, que no nos íbamos a llamar, que no nos íbamos a llamar. Business, J Balvin, man. Es J Balvin, el negocio. Sky, rompiendo el bajo. Dun, dun, dun, dun, dun. J Balvin, la Kiss Kiss in the mix. Yo te lo dije, succes maxim celor care s-au înscris la Kiss Cash, dacă încă nu ai făcut-o și vrei să pui mâna pe poturile Kiss Cash, adică pe cele mai mari premii din istoria radioului. Trimite un SMS la 0735 600 100, în care treci numele, prenumele și locul din care asculti Kiss FM. Dacă te sunăm și intri în direct, trebuie să ne spui cum se numește piesa concursului, adică piesa difuzată pe Kiss înainte de a începe concursul. Baftă maximă, Pitbull și Kisha, Timber, imediat Passenger, Let Her Go și Kim Cesarian, Undressed. DJ Young și Olex in the mix la Kiss FM, mixăm doar hituri. It's going down, I'm yelling timber. You better move, you better dance. Let's make a night, you won't remember. I'll be the one, you won't forget. Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going down. Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going it's down. Going down. I'm yelling timber, you better move, you better dance. Let's make a night, you won't remember. Thing. Club jumping like LeBron now. Bowl it, order me another round. Homie, we about to clown. Why? 'Cause it's about to go down. Swing your partner round and round. Cash and a pocket full of dreams. Gonna leave the town, know what I mean. I got my ghosts around me. We're taking off by this city, led by the sound of R.O.P. I met this guy, not this cold. He said his name was Carlito. He got me drinking mojito. Dancing limo. starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high, feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Dreams come slow and they go so fast. I see you when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch, all it dies. 'Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you feel low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Love comes slow and it goes so fast. Well, you see you when you fall asleep, but never touch and never to keep, 'cause you loved it too much, you died too deep. 'Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. some girl talking. Sounds like white noise in my head. Everything's bending. You're the only focus in my lens. I don't get it. I'm not drunk. A million people in the place, but you're the one that gets me like. Now I got you here, I'm unwrapping you slowly. Another button and some more you is showing. And it all started with hi, my name is whatever you call me. Hi, my name is whatever you call me. So let's get undressed, 'cause you look a little lonely. I'll make you scream, hey, I'll make you laugh. Cover your body when you're out of breath. So let's get undressed, 'cause you're driving me crazy, yeah. So let's get undressed, hey. Foarte tare, Kim Cesarian, Undressed, la Kiss Kiss in the Mix. Uite un dedichis de la Camelia din Brașov pentru buna ei prietenă Ana. Vă rog să-i puneți piesa nouă de la Julia. Și Mihai Michael din Botoșani vrea pentru gașca lui nebună de prieteni, cu care ascultă Kiss FM de dimineață până seara. Asta ne declară ei Teo, Corina, Bobo, Andreea și Jamie. Mai departe in the mix, Julia, My Life, Connector, Ring the Alarm și Alicia Keys, Girl on Fire. Super hituri, pentru că la Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Dreaming of you, you're my wish when I pray. I live my life waiting for you. I got stuck on my way. I got Yeah. Final de oră și final de party la Kiss Kiss in the Mix, dar după cum bine știți, ne întâlnim și mâine, suntem cu voi de luni până joi. DJ Young, On a Mic, Olix in the Mix. O seară frumoasă mai departe, rămâneți cu o nouă oră de hituri Kiss FM. Pe mâine, bye bye. La Kiss asculți doar hituri. Sunt cu fața înspre ușă și cu ochii spre ea. Zic adio, ea zice, te rog nu pleca. Fac un pas și ea se aruncă în genunchii ei goi. Am văzut-o cu el și nu pot da înapoi. O mașină parcată pe dos, hainele aruncate pe jos. Deschid ușa destul de ușor, aud zgomote din dormitor. Făceam mii de griji pentru ea, telefonul închis în ținea. Ei se iubeau tot în camera mea, pe patul meu și pe butica mea. Oh, mi-aș fi vândut și sufletul pentru o femeie cum ești tu. Dar lipsa mea, tu mi l-ai amanetat deja. Mi-aș fi vândut și sufletul pentru o femeie cum ești tu. Dar lipsa mea, tu mi l-ai amanetat deja. Și nu o să mai fie la fel, pur și simplu. Băieții sunt băieți și femeile sunt. Că poate să spună te iubesc cu alt nume pe buze, să se uite frumos gândind la un prost care vorba ta parchează o mașină pe dos. Chiar nu știu ce să zic, frate, așa sunt toate. Cred că să-și demonstreze că încă merge, că nu e de bani sau că vor mai bine. Dacă nu era cu tine, el înșela cu tine. Bine, tu ești plecat și e mar, fă-n club. Se duce bea și-o ia cu sub. Bas, bas, bas. După bas, un pas și se rupe în tans. Și oricare ar da la ea, că femeia e frumoasă și arată că vrea. Și e clar că îi place așa, dar chiar pe pasul tău și pe muzica ta. Hai, dă-o, mă! Oh, mi-aș fi vândut și sufletul pentru o femeie cum ești tu. Dar lipsa mea, tu mi l-ai amanetat deja. Oh, mi-aș fi vândut și sufletul pentru o femeie cum ești tu. Dar lipsa mea, tu mi l-ai amanetat deja. Pe dos, hainele aruncate pe jos. Deschid ușa destul de ușor, aud gomote din dormitor. Făceam mii de griji pentru ea, telefonul în